coloca para la línea de fons Amsine y el Deportivo de la Coruña. Podrá recuperar Barragán, que tocará de primero sobre Fegulí. Fegulí para Barragán, Barragán de primero para Alcácer. Alcácer, Alcácer, Darrere para Piatti. Piatti a que es el que fa, intentará ser Alcácer, la disa Darrere, Alcácer, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En la jugada retrucada entre Piatti, Fegulí, Piatti, Fegulí i Alcácer, que acaba espentant-la, perquè això és el que tenen els golejadors de raça, que ho duen en la sang, que saben on va anar retrucada la piloteta, que saben on va pegar solta, i allí estan per espentar-la, perquè hi ha jugadors que sols saben espentar-la, però redeu que deu fan. És el cas de Paquito Alcácer, que acaba de fer el 2-0. Ha tornat Paquito Alcácer, ha tornat el davanter, ha tornat Paco Basten. València, Alcácer 2, Deportivo de la Coruña 0.